Ah yavru yavrin huma kuşu yükseklerden seslenir. Ah yar koynunda bir çift suna kipriklerim ıslanır. Ah ben ağlayım ki belki gönül ıslanır, ıslanır. Ah gülüm belki diyor.